मुनि विद्यारण्य स्वामी जी विरचित और विद्यागुरुदेव भारती तीर्थ जी महाराज के द्वारा संपूरित पंचदशी ग्रंथ का चतुर्दश प्रकरण विद्यानंद प्रकरण चल रहा है, जिसके 50वें श्लोक पर हम लोगों ने 51वें श्लोक पर कल विचार किया था। आइए 51वें नंबर के श्लोक से इसको और आगे बढ़ाते हैं, पुनः उच्चारण कर लें। विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टां चेद्ध्यानमस्तुते अबाधिकां व्यवहृतेम पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः। ये जो ज्ञानी ब्रह्मानुभूति संपन्न तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जिसके लिए मानव जीवन मिला है, उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वस्तुतः मनुष्य का शरीर इस स्थिति को पाने के लिए ही प्रत्येक जीव को प्राप्त होता है, कर्त करते ताकि स्थिति में प्राप्त हो जाए। बाकी 84 लाख योनियां पड़ी हैं भोगने के लिए, कर्म करना भोगना, कर्म करना भोगना। इस मनुष्य जीवन में भी यदि उतना ही बना रहा तो फिर मानवता का कोई मतलब नहीं है। पंचदशी के प्रारंभ में ही आप लोगों ने पढ़ा है, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीटावर्ता इवावर्तात आवांतरम मुहुर्मुहु लभन्ते जन्मनो जन्म लभन्ते नेव निवृतिम। बहुत सुंदर श्लोक आया था कि संसारी जीव क्या करते हैं, कुर्वते कर्म, कर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो कहा भोगाय, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। प्राप्त करने के लिए, भोग के लिए कर्म करते हैं, कुर्वते कर्म भोगाय, भोग के लिए कर्म करते हैं। कर्म कर्तुम च भुंजते, भोग किसके लिए करते हैं, खाते पीते किसके लिए है, कर्म कर्तुम। बोले भाई यदि खाएंगे पिएंगे नहीं तो शक्ति संचरण नहीं होगा, बिना शक्ति के कर्म प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। इसका अर्थ हुआ कि कर्म करो नहीं तो खाओगे क्या, खाओ नहीं तो कर्म कैसे करोगे, इसका क्या अंत आएगा कहीं। कर्म करो खाने के लिए, खाओ कर्म करने के लिए। उन जीवों की क्या दशा होती है, तो वहां बहुत सुंदर बात आप पढ़ करके आए हैं। वही होती है जैसे कोई नदी में प्रवाहमान जल है और उस जल में जहां कहीं कोई गड्ढा आता है, नीचे कोई चट्टान बड़ा पत्थर आ जाता है, वो टक्कर लगने पर वहां नदी का जो पानी है उसमें एक भंवर बनती है। भंवर, भंवर जानते, पानी वहीं का वहीं गोल गोल गोल गोल राउंड काटता है और बीच में गड्ढा बन जाता है। अब कल्पना करो कि वो जो प्रवाहमान नदी का जल है, कोई उड़ता हुआ कीट उस नदी के पानी में गिर पड़े तो पानी के साथ बहेगा तो सही। अब बहते बहते बहते जब वो भ्रमर आएगी तो उसमें फंसेगा कि नहीं। पहले तो तैरते हुए ऊपर बह रहा था, फिर भ्रमर में फंस गया। अब वहां अंदर ही अंदर दबाव में चक्कर काटता रहेगा, काटता रहेगा। अंदर जो चट्टान पत्थर आदि होता है उसमें उसकी ठोकर जोर से लगती है, टक्कर, और टक्कर लगने से एकदम वो उछल करके और फिर ऊपर आ जाता है। ऊपर आया तो फिर पानी के प्रवाह में साथ साथ बहने लगा। थोड़ा आगे गया फिर भ्रमर पड़ रही थी, उसमें फंस गया बेचारा। वहां कहीं चोट लगी, टक्कर लगी, उछल करके ऊपर आया और फिर बहने लगा, फिर आगे गया, कोई भ्रमर पड़ रही थी, फिर फंस गया। अब प्रवाह में बहना, भ्रमर में फंसना, वहां से टक्कर लगना, बाहर निकलना, फिर बहना, फिर फंसना, टक्कर लगना, बाहर निकलना, फिर बहना, फिर फंसना, उसका कहां अंत आएगा उसके लिए? वो तो दौड़ फंसाई रह गया प्रवाह में। हर जीव की यही दशा हो रही है संसार में। काल प्रवाह चल रहा है, काल नदी। ये काल प्रवाह में जो बहते हुए कीट की भांति जीव हैं, वो शरीर रूपी भ्रमर में फंस जाते हैं। कोई 150 वर्ष के लिए फंसा है, कोई 10-20 वर्ष के लिए फंसा है, और जब वहां पर कोई टक्कर लगती है, कहीं हार्ट में टक्कर लगी, कहीं मस्तिष्क में टक्कर लगी, कहीं बाहर की टक्कर लगी, कोई न कोई टक्कर लगती है, तो उछल करके शरीर तो वहीं रह गया और वो पक्षी उड़ करके निकल गया। तू तो उड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे इतवार, कैसे विश्वास हो उसके ऊपर। चला गया फिर अगले शरीर में जाकर के फंसा, फिर वो भ्रमर मिल गई, कोई न कोई पशु आदि शरीर मिल गया, वहां फंसा रहा, वहां की प्रारब्ध भोग समाप्त हुई, कोई न कोई निमित्त बना, कोई बहाना बना। कहते मृत्यु को तो बहाना चाहिए। कोई चोट लगी और वहां से निकला, फिर काल प्रवाह में बहते फिर किसी शरीर में फंस गया। भला इस प्रकार से इस काल नदी में बहते हुए जीव को विश्रांति कहां है? कोई तो ऐसा घाट आना चाहिए जहां से बाहर निकल सके। तो वहां एक बहुत बढ़िया बात गई है, पीछे आप पढ़ के आए हैं जी, इसी में पंचदशी में बोले, इस प्रकार से जीव काल प्रवाह में शरीर से शरीर, शरीर से शरीर को प्राप्त करते हुए ये संसार चक्र में राउंड काट रहा है, घूम रहा है। परंतु कभी यदि उस जीव का कोई कीट का कोई भाग्योदय हो जाए, अच्छे पुण्य कर्म हो जाए और कोई सहारा देने वाला मिल जाए, मान लो प्रवाह में बहते हुए को देख करके कोई दयालु पुरुष नदी में सरिता पर स्नान करने के लिए गया और देखा कि बेचारा इस प्रवाह में तड़प रहा है, उसको कोई सहारा देकर के पानी से बाहर निकाल ले तो बच सकता है कि नहीं? यदि कोई सहारा देने वाला न मिले तो उसके चक्कर से चक्कर में पड़ने से रोकने वाला कोई नहीं। इसी प्रकार से भटकते हुए जीवों को कोई सहारा देने वाला प्रेमपुरी मिल जाए, भाग्य से मिल जाए महाराज, ये तो अत्यंत पुण्य है, हमारा सौभाग्य है कि कम से कम इतने नजदीक में और मुंबई में रह करके भी, माया प्रधान नगरी में रह करके भी इस ब्रह्मपुर में हर दिन हम आ जाते हैं। ये तो भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। कोई सहारा देने वाले मिल जाते, ग्रंथों का चिंतन श्रवण करने को मिल जाता है, ये कोई कम सौभाग्य नहीं है। निकलने के लिए यही एकमात्र अवसर था, पर यहां से भी चूक गए तो फिर तो कोई निकालने वाला मिलने का सवाल ही नहीं। इसलिए यहां पर देखो, कहते हैं कि जब आ गए और निष्ठा को प्राप्त कर लिया मनुष्य जीवन में आकर के, तो जीवन तो इसके लिए ही मिला है, नहीं तो कहां विश्रांति है, कहीं पर भी नहीं है। परंतु प्रेमपुरी जैसे अध्यात्म केंद्र को, अध्यात्म जगह को पाप करके और वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करके दीपावली मना ले, आत्मा परमात्मा की एकता को प्राप्त कर ले, तो उस जीव के लिए फिर बाकी कोई काम शेष नहीं रह गया। दीपावली हो गई ना आज, आत्म ज्योति जगमगा गई, अब उसके लिए कोई काम बाकी नहीं है, सब पूर्ण हो जाता है। वही बात यहां पर बता रहे थे, कल देख रहे थे हम लोग, आरब्ध कर्माणि क्षणे व्यवहारो निवर्तते। व्यवहार तो महाराज जब तक शरीर है रहेगा ही रहेगा, प्रारब्ध कर्म जब क्षीण होंगे तो तब जाकर के व्यवहार पक्ष समाप्त होगा, कुछ न कुछ व्यवहार तो करना ही पड़ता है। और कर्माक्षये त्वशो नैव साम्यत, जब तक कर्म का क्षय नहीं हो जाता है वह जो व्यवहार है वह समाप्त नहीं हो सकता। ये तो चलेगा ही चलेगा, हजारों ध्यान करो पर शरीर का जो व्यवहार है वो तो कर्म क्षय नहीं होने पर प्रारब्ध पर्यंत तो रहेगा ही रहेगा, चलेगा ही चलेगा। विरलत्वम व्यवहृते व्यवहृते इष्टम चेत ध्यानम अस्तुते। कहते हैं देखो कोई व्यक्ति चाहे कि भाई हम तो इस व्यवहार से परेशान हो गए, व्यवहार हमसे नहीं होता, हम तो व्यवहार से ही निवृत्ति चाहते हैं। साधना काल में बहुत अधिक व्यवहार भी साधना में बाधक होता है, कल बता रहा था ना मैं। छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये भगवान राम ने शबरी के प्रसंग में छठी प्रकार की भक्ति बताई है। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, इंद्रियों का श्रम दम और बहुत ज्यादा प्रवृत्ति से निवृत्ति लेना, ये उसके लिए साधन है। निरत नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और हमेशा सत्संग में ही तल्लीन रहना, ये एक अच्छे साधक के धर्म है, उसके लक्षण है, उसका कर्तव्य होता है। तो कहते हैं जब तक वो साधक हैं तब तक वो इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा व्यवहार प्रसंग में नहीं पड़ना। साधक है तब तक वो ध्यान रखे और अधिक से अधिक सज्जन का जो कर्तव्य है कि हमेशा भगवत भक्ति में, भगवत चिंतन में, स्वाध्याय आदि में तल्लीन रहना, अपना समय साधना में बिताना, ये उसके लिए कर्तव्य होता है जो साधक है। साधक के लिए जरूरी है, लेकिन जब सिद्धावस्था में चला गया तब उसके लिए कोई जरूरत है? बोले नहीं जी। अब सिद्धावस्था में जाने के बाद वो करे या न करे उससे कोई अर्थ नहीं है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि विरलत्वम व्यवहृते इष्टम चेत ध्यानम अस्तुते। जो लोग अपना व्यवहार है उसको विरल करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, कम जो व्यवहार पक्ष को कम करने का इष्ट मानी चाहना करते हैं, इच्छा करते हैं, अनुभव लगाओ इसका। व्यवहारिते विरलत्वम इष्टम चेत, चेत मानी पहले लगा दो, चेत मानी यदि, व्यवहारिते विरलत्वम इष्टम, यदि व्यवहार पक्ष में कमी करना उनका उद्देश्य है, इष्ट है, चाहना है, तो ते शब्द आया, इससे आपको ए का अध्याहार करना पड़ेगा। श्लोक में ये शब्द नहीं आया है पर ते शब्द आ रहा है कि नहीं, तो ये और ते का है? जोड़ा है भाई, जो वे जो ऐसा चाहते हैं वो वैसा करे, होता है कि नहीं? तो कहते हैं कि यहां पर एक अध्याय कर लो, चेत यदि ये व्यवहारिते विरलत्वम इष्टम, यदि जो कोई व्यवहार पक्ष में कमी करना चाहते हैं तो उनका विरोध नहीं है। वो कौन होंगे? ये साधका, इष्टम तो है ही है ना, इष्ट माने चाहना, चाहता इष्ट, ये साधक कहा, ऊपर से लगा लो आप, जो साधक लोग व्यवहार को कम करने की इष्टा माने इच्छा करते हैं, जिनको व्यवहार कम करना इष्ट है, यू समझ लो, जिनको व्यवहार कम करना इष्ट है, ते वे लोग ध्यानम अस्तो, ध्यान करे, ध्यान स्थित हो, ध्यान साधना में व्यवहार कम हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान साधना का अभ्यास वो करे जिनको व्यवहार कम करना है, व्यवहार पक्ष से थोड़ी निवृत्ति लेके शांति से शांति का अनुभव करना है, वो ध्यान का अभ्यास करे, उसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो साधक है और साधक को करना चाहिए। परंतु यहां पर जो सिद्ध पुरुष है, कर्तकर्त्य पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, कहते जो कानून, जो नियम और जो विधि उस साधक के लिए है, वो मेरे पर मत थोपना, क्योंकि उस सीढ़ी को पार कर चुके हैं। जब साधक थे तो हमारे लिए भी ध्यान था, परंतु अब ध्यान की जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि उस सीढ़ी से ऊपर आ गए, सिद्ध स्थिति में आ गए, तो उसके लिए ध्यान करे यू कोई जरूरी नहीं है, कोई उसके लिए विधान नहीं है। अबाधिकम व्यवहितम पश्यन ध्यायामि अहम कुतः, कहते हैं कि व्यवहार को कम करने की जरूरत है, उसके लिए विक्षेप कम हो तो व्यवहार विक्षेप बढ़ाएगा, इसलिए व्यवहार को कम करोगे तो विक्षेप कम होगा। तो एक साधक के चित्त में विक्षेप ठीक नहीं है, तो विक्षेप को मिटाने के लिए ध्यान किया जाएगा ना। व्यवहार में क्या होता है? विक्षेप होता है। तो जिस व्यवहार से चित्त में, अंतकरण में विक्षेप होता है, उस विक्षेप को कम करने के लिए ध्यान की जरूरत है, और जब ध्यान करेंगे तो व्यवहार पक्ष अपने आप कम जो कम हो जाएगा, तो विक्षेप कम हो जाएगा। कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की निवृत्ति होगी कि नहीं? व्यवहार जो है वो विक्षेप का जनक है, आप लोग खुद देख लो। जितना प्रपंच बढ़ाते जाएंगे व्यवहार पक्ष बढ़ाते जाओगे तो विक्षेप तो बढ़ेगा, अशांति तो बढ़ेगी, चिंतन तो करना ही पड़ेगा स्वाभाविक रूप से। इसलिए कहते हैं कि यदि विक्षेप को मिटाने के लिए व्यवहार पक्ष कम करना हो तो उसका उपाय है ध्यान। झंझट छोड़ करके थोड़ा बैठो, माथा बहुत भारी हो गया तो ये कई तरीका है कि सारा चिंतन छोड़ करके नेत्र बंद करके बैठ जाओ, शांति आती, हल्कापन होता है कि नहीं? तो कहते हैं कि जिसको विक्षेप है और जिस व्यवहार से विक्षेप होता है, वो उस व्यवहार को कम करने के लिए ध्यान करे, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिसके लिए वो व्यवहार विक्षेप पैदा नहीं कर सकता, वो ध्यान क्यों करे जी? जिसके लिए व्यवहार होते हुए भी विक्षेप पैदा नहीं कर सकता है, वो ध्यान की भी उसको जरूरत नहीं है। विक्षेप ही नहीं तो ध्यान किसके लिए? वही तो बताने के लिए उसको स्पष्ट कर रहे हैं। पहले मूल शब्दों को तो देख लेना, ये बात कह रहे हैं। अबाधिकम व्यवहृतिम पश्यन ध्यायामि अहम कुतः, ये जो व्यवहृति है, व्यवहार पक्ष, इस व्यवहार को अहम अबाधिकम पश्यन, मैं तो इसको बाधा करने वाला देखता ही नहीं हूं। व्यवहार हो रहा है पर उस व्यवहार में हमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा, हमें कोई बाधा नहीं पड़ रही है, तो हमारी शांति में यह व्यवहार कोई बाधक बनता ही नहीं है, विक्षेप को पैदा कर ही नहीं सकता है, तो बेचारे व्यवहार को चलने दो ना, क्या दिक्कत है हमें? यदि व्यवहार हमें शांति भंग करता है, विक्षेप उत्पन्न करता है, तब तो उस व्यवहार को कम करने के लिए ध्यान आदि की जरूरत है। परंतु व्यवहार चल रहा है और हमारी शांति भंग नहीं होती, हमें कोई बाधा नहीं आ रही है, हम अपनी ब्रह्मनिष्ठा में हैं, तब ऐसी स्थिति में यदि व्यवहार चल रहा है तो उसको रोकने की कहां जरूरत है? व्यवहृति में अबाधिकम पश्यन अहम कुतः ध्यायामि, अरे जब व्यवहार पक्ष हमें विक्षिप्त ही नहीं कर रहा है, हमारे शांति में कोई बाधा नहीं डाल रहा है, तब फिर मैं ध्यान क्यों करूं? ध्यान साधना की भी मुझे क्या जरूरत है? इसका अर्थ यह नहीं कि ध्यान नहीं करना चाहिए, मैंने इसलिए वो शब्द दोहराया कि जो साधक है उसके लिए ध्यान आदि साधना, श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान समाधि, ये जो साधन है, यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि आदि जो योग दर्शन का साधन है, ये सर्वथा अकरणीय नहीं है बल्कि सर्वथा करणीय है, साधक के लिए उपादेय है, ग्राह्य है। परंतु जो सिद्ध पुरुष हो गया, अपने स्थिति पर पहुंच गया है, वो करे या ना करे, न करे तो उसके लिए करने के लिए शास्त्र आदेश नहीं कर सकता कि तुम करो, और यदि कर रहे हैं तो शास्त्र उसको मना नहीं कर सकता कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या पड़ा है। वो नहीं भी नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं रहे हैं, समझे, नहीं करने में भी उनका आग्रह नहीं है और करने में भी कोई आग्रह नहीं है। हो रहा है तो हो और न हो रहा हो तो ना हो, इसलिए मैं उस स्थिति में पहुंचा हुआ कृतकर्त्य पुरुष बोल रहा है कि यदि वो व्यवहार पक्ष जब हमारे कोई बाधक ही नहीं बन रहा है, किसमें, हमारी ब्रह्मनिष्ठा में, स्वरूप निष्ठा में कोई बाधक नहीं बन रहा है, तब ऐसी स्थिति में उस व्यवहार को रोकने के लिए ध्यान करने की जरूरत कहां है, क्या आवश्यकता है। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी साधन हैं वो साधक के लिए साधना काल में ही होते हैं, सिद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद उनके लिए कोई नियम बंधन नहीं होता। दोनों स्थिति देखो, सिद्धावस्था में देखो, भक्ति की पराकाष्ठा में देख लो। जब प्रेम लक्षणा भक्ति भी जब प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंच जाती है तो उसके लिए क्या नियम है, कोई नियम नहीं होता। ज्ञान की स्थिति भी जब ज्ञान की पराकाष्ठा पर स्थिति पर ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा देती है, उसके बाद उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, कोई भी काम बाकी नहीं है। अब आदि काम व्यवर्तिम पश्चिम ध्याया में हम कुतः, इसलिए मैं किस निमित्त से, कुतः का अर्थ होगा किस हेतु से, किस कारण से, किस निमित्त से, कोई प्रयोजन तो हमारा रह ही नहीं गया ना, तो किस प्रयोजन से मैं ध्यान करूं। विक्षेप होता तो विक्षेप को मिटाने के लिए प्रयोजन से मैं ध्यान करता, पर विक्षेप है ही नहीं, तब ऐसी स्थिति में ध्यान किस प्रयोजन से करूं। विक्षेपो नास्ति यस्माद् मे, न समाधिस्ततो मम, विक्षेपो वा समाधिर्वा, मनसः स्याद् विकारिणः। विक्षेप जो है ना, व्यवहार सीधा सीधा तो विक्षेप नहीं करता है, लेकिन व्यवहार के निमित्त से विक्षेप आ जाता है, क्योंकि व्यवहार बहुविध होता है और फिर उसको निभाने के लिए बहुविध विचार करने पड़ते हैं, चिंतन करने पड़ते हैं। तो जितना बहुविध कई प्रकार का व्यवहार करोगे तो खोपड़े में उतने प्रकार से इंसान को सोचना पड़ेगा कि नहीं, आखिर में रात को कई लोगों को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती, इतना व्यवहार कर लेते, इतना व्यवहार कर लेते। एक व्यक्ति थे, उनको देखा, व्यवहार को इतना बढ़ा लिया, बिजनेस को इतना बढ़ा लिया, पहले साधारण स्थिति में रहे और फिर कुछ संयोग बैठा कि कोई अच्छा बिजनेस धंधा हाथ में आ गया, तो जब कुछ हाथ में आने लगा प्रॉफिट, तो तृष्णा की ईयता नहीं रही, सीमा नहीं रही, कर लूं और कर लूं और कर लूं और कर लूं, धंधे को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते इतना कि विदेशों तक बढ़ा लिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब होने लगा, आना जाना लेना ले जाना, करते करते करते इतना व्यवहार बढ़ा लिया, इतना व्यवहार बढ़ा लिया कि अब रात और दिन वही चिंतन वही चिंतन वही चिंतन करते करते मस्तिष्क की शक्ति जो है ना, वो जैसे वो मोबाइल हैक हो जाता ना, खोपड़ी हो गई, कुछ भी ना सूझे, एकदम पत्थर जैसे 7 से 8 वर्ष तक ठाकुर जी की मूर्ति की तरह बैठा रहा, हलचल समाप्त। अब बताओ विक्षेप होते होते होते होते क्या स्थिति पहुंच जाती है। इसलिए बहुत व्यवहार उसके लिए तो बाधक होगा, जो बिल्कुल मस्तिष्क को खराब ही कर दे, वो निमित्त बन जाता है। तो ज्यादा व्यवहार ठीक नहीं है। और व्यक्ति सचमुच में देखे तो समझ में ही नहीं आती बहुत बार आश्चर्य होता है किस लिए करता है। कल परसों भी बात यह आई कि हकीकत में भगवान ने जो आवश्यकता दी है वो तो बहुत कमी दी है, आवश्यकता है वो तो बहुत कम है, पर आवश्यकताओं की जो धारणा है मान्यता है वो बहुत ज्यादा है। वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, और करते करते करते पूरा मस्तिष्क वो कबाड़ी मार्केट होता ना, कबाड़े में पड़ी हुई कोई भी वस्तु व्यवस्थित नहीं मिलेगी, सब उल्टे सीधे सामान पड़े रहेंगे। ऐसे खोपड़ी में सब उल्टे सीधे विचारों का कचरा कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है, कितने अशांति हो जाती है। तो उस स्थिति के लिए व्यवहार को कम करने की बात कही है। विक्षेपो नास्ति इस्मात में, लेकिन सिद्ध पुरुष बोल रहे हैं, कर्तकर्त्य ज्ञानी पुरुष बोल रहे हैं, भाई मेरे तो कोई विक्षेप है ही नहीं, क्योंकि व्यवहार जो है शरीर और शरीर के साधनों को लेकर के ही होता है। और जिसने शरीर के साथ में मैं पना कर लिया कि ये मैं हूं, इसको भगवद गीता में अभिस्वंग बोला, अभिस्वंग मेरा नहीं, मेरा मानना तो फिर भी थोड़ा व्यवहार में छूट जाता, जो मेरे अनुकूल न रहे तो जिसको मेरा माना उसको छोड़ देते हैं। बहुतों को देखा, एक किसी को शेर ने पेपर में न्यूज दिया उसके बेटे का नाम देकर के कि मैं आज से इसको मेरा पुत्र नहीं, मेरा बेटा नहीं मानता, क्योंकि मेरी आज्ञा में नहीं है, तो मेरे जितने भी जायदाद हैं उस पर इसका कोई भी अधिकार नहीं है, ये मेरा नहीं है। पर कल्पना करो कि यदि किसी का अत्यंत लाडला हार्ट अटैक एक्सीडेंट आदि किसी निमित्त से चल बसा हो और पिता छाती कूट करके रोता, हाय मैं तो मर गया, अब क्या करूं, हाय मैं तो मर गया, अब बताओ वो मर गया क्या? पर जो मरा उसको मैं करके ही देख रहा है कि मैं ही हूं, मैं तो मर गया, माने उसका श्वास अपना श्वास, उसका जीना अपना जीना, उसका काम अपना काम, वो जो है वो सब मैं ही हूं, उसको बोलते हैं अभिस्वंग, बिल्कुल मैं करके मान लेना। ठीक यही दशा से शरीर को लेकर के हो रही है। शरीर ने आज तक हमारी कोई बात मानी? और हम ऐसे माता पिता हैं इसके सारी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे माता पिता अपने संतान में कोई कमी होती है तो जहां तक उसको बाहर बताते नहीं, उसको छुपा लेते हैं, नादान है, ना समझ है, गलती कर लेता है, बाहर जाएंगे समाज में बात अच्छी नहीं लगेगी, लोग क्या कहेंगे कि वो ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, ये करता वो करता है, लोग छुपाते हैं। तो जैसे संतान की कमियों को माता पिता छुपाते हैं, इसकी कमियों को हम नहीं छुपाते हैं क्या? ये जब गलतियां करता है तो हम इसकी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कैंसर आदि हो जाता, उसको भी छुपा लेते, दूसरों को बताते नहीं है। बाल सफेद हो जाते हैं उसको भी छुपा लेते हैं, पता न लगे लोगों को, होता है कि नहीं बताओ? स्मरण शक्ति कम हो जाती है उसको छुपा लेने की कोशिश करते हैं। एक सज्जन थे, 85 साल की उम्र थी, मैंने कहा अब देखो उम्र हो गई, बुढ़ापा है तो कुछ थोड़ा बहुत शरीर में आएगा रोग दुख तो आता है। बोले स्वामी जी आप मुझे बूढ़ा समझते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, एक शादी और कर लो फिर। अब बताइए शरीर की कमजोरियों को छुपाने की व्यक्ति कितने कोशिश करता है, मानता एक भी नहीं है। तो अब ये बुद्धिमान को चाहिए कि जो शरीर मेरी नहीं मानता है उसे शेठ जी की तरह पेपर में निकाल देना चाहिए कि शरीर मेरी बात नहीं मानता है तो आज से शरीर मेरा नहीं है, मेरे पर इसका कोई अधिकार नहीं है, होना तो ये चाहिए। पर हम तो इसकी कमियों को छुपाने में लगे हुए रहते हैं, ये कमी है इसमें, ये कमी, ये कमी है। तो देखो जितना व्यवहार होता है वो शरीर को लेकर के ही तो होता है, और शरीर को हमने मेरा समझ लिया और मेरा मानते मानते इतना मेरा मान लिया कि जैसे किसी का संतान एक्सीडेंट आदि में चले जाने पर रोते हुए पिता कहता हाय मैं तो मर गया, ऐसे शरीर की स्थिति बिगड़ते कहते अब मेरा क्या होगा, मैं तो मर गया समझो, हाय मैं तो मर गया, कोई खतरा आया, बुखार आई, बीमार हुआ, हाय मैं तो मर गया, बोल रहा है तो भी बोलता मर गया, इतना अविस्वंग आत्मभाव कर लेता है, उनके लिए तो ये विक्षेप व्यवहार जो है निश्चित रूप से विक्षेप पैदा करेगा ही करेगा। मगर निष्ठावान पुरुष जो है वो शरीर से मैं और मेरापन दोनों को त्याग चुका है, इस मिथ्या को समझ चुका है और अपने सत्यता का अनुभव कर चुका है, तो शरीर इंद्रियों आदि के साथ में मैं और मेरापन ही नहीं रहे, तब फिर वो शरीर के व्यवहार होने और न होने में उसको क्या फर्क पड़ता है, अपनापन ही दुख का कारण होता है, विक्षेप का कारण होता है। पेपर में आई, न्यूज में आई, अमेरिका में कोई फ्लाइट क्रैश हो गई, 200 आदमी मर गए, मान लो आ जाती बहुत बार ऐसी घटना होती, एक बार संवेदना होगी कि आखिर वो भी इंसान थे बेचारे, उनके भी परिवार होंगे, कैसे होंगे, एक मानवता के और इंसानियत के नाते, सजातीयता के नाते थोड़ी संवेदना तो हमारे भीतर होगी कि नहीं होगी, और वो भी मानवता के नाते होगी, और यदि कोई जिसके साथ में 36 का आंकड़ा हो, दुश्मनी का भाव हो, उसके मरने की खबर आ गई तो अच्छा हुआ भगवान ने कम किया, अच्छा ही हुआ जो हुआ। अब मान लो क्रैश हुआ और उसमें फिर यह आवे कि 200 में से 50 व्यक्ति हिंदुस्तानी थे, संवेदना बढ़ जाएगी, अरे राम राम हमारे देश के लोग चले गए, 50 व्यक्ति चले गए, और उन 50 में से फिर यह आवे कि 10 व्यक्ति मुंबई के थे, और संवेदना बढ़ेगी क्योंकि और नजदीकी बढ़ती जा रही है, हमारा संबंध बढ़ता जा रहा है, और 10 व्यक्तियों में से भी फिर यह आवे कि अमुक वर्ग का नाम आ जाए कि फलाना वर्ग का था, फलाना था, अटैक लगाते हैं पीछे, शर्मा वर्मा पटेल आदि जो भी लगाते हैं, अरे वो तो मलबारी पर फलाने जगह रहने वाला परिवार है, उसमें से चला गया, और होगा कि नहीं। और जब उस परिवार के साथ में यदि अपना व्यवहारिक संबंध निकल गया कि हमारा रिश्तेदार था, हमारा परिवार का था, हमारा नजदीक था, तो बताइए कितने संवेदना बढ़ जाएगी, पीड़ा बढ़ जाएगी। तो जितना जितना अपनत्व बढ़ता जाता है, मेरापन बढ़ता जाता है, उतना ही उतना विक्षेप बढ़ता जाएगा, जितने जितने दूरी होती जाएगी विक्षेप कम होता जाएगा। तो शरीर इंद्रियों इन सब के साथ में जो मैं मेरापन है, ये विक्षेप का हेतु है, उस विक्षेप को मिटाने के लिए एक ही साधन है कि इससे मैं मेरापन दूर हटा लिया जाए। ज्ञानी पुरुष देख रहा है कि ये तो नाशवान चीजें हैं, ये तो एक गाड़ी थी मेरे अध्यात्म साधन के लिए, और अध्यात्म साधना करके मैं आत्मस्वरूप लक्ष्य तक पहुंच गया हूं, अब यह शरीर रहे या न रहे, निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तुनवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अदेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, ऐसा एक श्लोक आता है। जब अपनी स्थिति में आ जाता है, परमात्मा स्वरूप में आ गया, तो महाराज कुछ भी हो रहा हो उसको क्या लेना देना है, उसको विक्षेप कैसे होगा, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। विक्षेपो, इसका उच्चारण किया कि नहीं हमने, विक्षेपो नास्ति यस्मात् मे न समाधि ततः मम, यस्मात् मे विक्षेपो नास्ति ततो मम समाधि न, ऐसा अन्वय लगा लो, यस्मात् यतः क्योंकि मैं विक्षेप नास्ति, इस व्यवहार पक्ष से कुछ भी विक्षेप नहीं होता है मुझे। विक्षेप किसमें होगा या नीचे इसमें बता रहे हो, मुझे व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। विक्षेप भी आत्मा में कभी होता ही नहीं है, टेंशन जो आती है वो आत्मा में कभी नहीं होती है। यदि आत्मा में विक्षेप हो, आत्मा में टेंशन हो, डिप्रेशन हो, तो गहरी नींद में सोने पर भी वो मिटना नहीं चाहिए, प्रगाढ़ नींद में जाने पर भी उसका विक्षेप मिटना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं रहता है। जैसे तैसे यदि उसको नींद लग गई तो बड़ा हल्का सा होकर के उठता है कि आज बड़ी मुश्किल से नींद लगी और थोड़ा मैं शांति से सो पाया। तो जब वो नींद में सो रहा है उस समय उसको कोई भी विक्षेप नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जहां विक्षेप है वो तत्व प्रगाढ़ नींद में सक्रिय नहीं है, वो है मन। मन तक ही विक्षेप की पहुंच है। जब मन को भी जैसे स्थूल शरीर को अलग किया विचार पूर्वक, उस महापुरुष ने साधना काल में मन को भी अपने से अलग कर दिया। मन के साथ में मैं मेरा का जो संबंध माना हुआ था विच्छेद कर दिया, संबंध तोड़ दिया। तो जब विक्षेप मन में आया तो कहा कि ठीक है, पड़ोसी के घर में ऐसा हो रहा है आज मैं देख रहा हूं, पर मेरे घर में शांति है। ये लड़ाई झगड़ा सास बहू भाई भाई का पड़ोसी के घर में हो रहा है, मेरे घर में शांति है, यही तो होगा। इसी प्रकार से वो देख रहा है कि ये सारा विक्षेप वो मन के घर में हो रहा है, मन में आ रहा है। जब मन जागता है तो जागते ही लड़ाई शुरू हो जाती है, विचारों का संघर्ष शुरू हो जाता है, ये विक्षेप शुरू होता है, खटपट हो जाता है। जब मन जागता रहता है उनके घर में खटपट चलती रहती है। मैं देखता हूं कभी मन शांत होता है तो थोड़ा सुखी रहता है, जाग जाता है तो मन में सारे खटपट विक्षेप आ जाते हैं। उसको भी जानने वाला साक्षी दृष्टा असंग आत्मा मैं हूं, वो मन को भी यह करके देख रहा है। इसलिए मैं बहुत बार साधकों को सलाह देता हूं कि शरीर इंद्रियां मन को हमेशा यह करके ही देखने का प्रयास करना चाहिए। यह इदम से यह है, यह है, यहां यह हो रहा है, यहां यह हो रहा है, यहां यह हो रहा है, दूसरा है ये, इसमें हो रहा है। तो एक जेबी नगर में एक व्यवस्था देखते थे गोयल जी, भगत जी बोलते थे, तो एक महापुरुष थे बहुत अच्छे, वो अजमेर में स्वामी मनोहर दास जी महाराज, बाद में मनोहरानंद सागर लिखते थे, पंचदशी पर भी उनकी बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी खंडों में पुस्तकें हैं। बड़े अच्छे वेदांती थे, पक्के कट्टर वेदांती एकदम। वो अपने श्रोताओं को, साधकों को, स्वाध्यायी लोगों को यही सिखाते थे कि शरीर को कभी मैं मत बोलो। तो बोले महाराज जी व्यवहार तो करना पड़ेगा ना, अब आपका फोन आए तो कहना ही पड़ेगा कि मैं आ रहा हूं। बोले नहीं ऐसा मत बोलो। तो बोले हां गुरु जी ये शरीर आ रहा है, ये शरीर आ रहा है, ऐसा बोल दो। बोले महाराज जी ये शरीर अभी भोजन कर रहा है, यह करके देखो। वो व्यवहार पक्ष में भी ऐसे ही बोला करते थे भगत जी, उनको ऐसा ही पाठ पढ़ाया गया, यह शरीर कल कहीं बाहर जाने वाला है, यह शरीर परसों वापस आने वाला है, यह शरीर इसको भूख लगी है अभी थोड़ी देर बाद भोजन करने वाला है, यह शरीर, यह शरीर। भाई इससे व्यवहार बिगड़ जाएगा, उनकी लोग बड़े मजाक किया करते थे, मकौल करते थे, धीरे धीरे उनको कहना ही छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, पर मानने की तो है। व्यवहार व्यवहार के ढंग से भले करते रहो, पर मानो तो यही कि यह है मैं नहीं हूं। इदम करके यह करके देखो, यह मैं नहीं हूं। यह अभ्यास तो साधक को शरीर के साथ साथ स्थूल शरीर में तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर सूक्ष्म शरीर में नहीं कर पाते, इंद्रियां मन में नहीं कर पाते, बुद्धि में नहीं कर पाते। अरे निश्चय हो रहा यह भी यह में ही हो रहा है, विक्षेप हो रहा है वो भी यह में ही हो रहा है, ज्ञान हो रहा है विषयात्मक वो भी यह में ही आ रहा है, ग्रहण करने वाली इंद्रियां ही है, प्रवृत्ति हो रही वो यह में हो रही है, और जहां बैठ करके हो रही वो भी यह में ही हो रही है। मैं तो इन सब से असंग दृष्टा मात्र हूं। ये अभ्यास करना चाहिए, देखना चाहिए। विक्षेपो नास्ति यस्मात् मे, यस्मात् मे विक्षेप नास्ति। कारण के मेरे में विक्षेप नहीं है तो ततः मम समाधि न, तो मेरी समाधि भी नहीं है। विक्षेप होता तो चित्त को समाहित करने के लिए समाधि शब्द का अर्थ क्या होगा? समाधि येते चित्तम अस्मिन इति समाधि, जिसमें चित्त को समाहित किया जाए, एक जगह स्थिर कर दिया जाए। तो बोले भाई मेरे लिए समाधि कर्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि मुझे विक्षेप ही नहीं है। जिसको विक्षेप हो समाधि चिंतन करे, विक्षेपो वा समाधिर वा मनस स्याद विकारिण है। अच्छा जी महाराज ये बताओ, आप तो गजब के निकले, आपको जरा भी विक्षेप नहीं है और इसलिए आपको समाधि की भी जरूरत नहीं है। क्यों? समाधि तो बड़े बड़े साधक लगाते हैं, शास्त्रीय साधन है। विक्षेप निवृत्ति के लिए समाधि कोई गलत चीज तो नहीं है, शास्त्र ने वर्णन किया है। तो इस प्रकार से कहते हैं शास्त्रीय वर्णन है, पर किसके लिए? जो शास्त्र की मर्यादा में हो। मैं तो मर्यादा से भी ऊपर उठ गया, अमर्यादित हो गया ऐसा मत बोलना। मर्यादा और अमर्यादा वही साक्षेप सापेक्ष शब्द है, जैसे पहले प्रवचन में सुन रहे थे। इसका अर्थ है कि मैं मर्यादा रहित नहीं, मैंने मर्यादा भाव से ऊपर, नियम कानून मेरे पर नहीं लगते। एक तो कानून में आवे ही नहीं गिरफ्त में, इसलिए कानून न लगे, और एक कानून उस पर लग ही नहीं सकता। एक तो कानून से डर करके भाग रहा है और एक सामने है पर उस पर कानून नहीं लग सकता। टैक्स बचाने के लिए व्यापारी भाग रहा है, रास्ते ढूंढ रहा है, पर ये कहे नेता लोग जिनको भय ही नहीं है टैक्स, उस पर कानून ही नहीं लगता, बताओ हो गया कि नहीं? तो एक व्यक्ति उससे डर करके भाग रहा है, उससे बचने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, और एक व्यक्ति वो हो कि छाती तान करके सामने खड़ा है, क्या कर लेगा? तुम्हारा कानून मेरे पर थोड़े लगने वाला है, होगी बात? तो यदि छाती तान करके खड़े रहने वाले सिद्ध पुरुष हैं, तुम्हारा कानून तुम्हारे लिए, तुम्हारा विक्षेप तुम्हारे लिए, मुझे आत्मा तक ये सब पहुंचता नहीं है। ये विक्षेप हो चाहे समाधि हो, दोनों के दोनों विकारिण मन से स्यात। ये जो विकारी मन है, कार्यभूत मन है, उस मन के ही है समाधि भी और विक्षेप भी। मैं अविकारी आत्मा, विशुद्ध आत्मा, मेरे लिए कोई विक्षेप और समाधि कार्य नहीं होता, मेरे पर कानून नहीं लगता है। यही पूर्ण करें, घड़ी मना कर चुकी है। कल वैसे भी प्रतिवर्ष नव वर्ष पर अनध्याय रहता ही है, क्योंकि पहले भी मैंने देखा है यहां पर कि ऐसा नहीं है कि अभी उस समय मुझे कुशाल भाई की याद रही होगी, तो कुशाल भाई नहीं तो प्रकाश भाई है, वो भी छुट्टी कर देंगे। कल अगर स्वामी जी चाहेंगे तो स्वाध्याय करवाएंगे थोड़ा। हाँ मुझे बाहर जाना है कल, प्रवचन तो रहेगा ही रहेगा, स्वाध्याय में जैसा व्यवस्था रहेगी यहाँ की। पुराना तो मुझे ख्याल है कि नूतन वर्ष के दिन स्वाध्याय को विश्राम रखते थे, पहले होता था ना, अब चालू है तो चालू रखना, अच्छी बात है ना। नया वर्ष है तो बंद क्यों करो, नए वर्ष में तो शुरू करना चाहिए, अच्छे काम को शुरू करते हैं। तो स्वाध्याय रहे, बहुत सुंदर है। स्वामी जी कल कराएंगे, परसों फिर वापस अपने जो कर्म चल रहा है उसको, द्रुबद्धम सुबद्धम भवती, कहीं गांठ लगाते हैं, एक गांठ लगाने पर लगता कहीं खुल न जाए तो ऊपर से एक और मार देते हैं। तो एक गांठ कल स्वामी जी लगा देंगे, परसों फिर उसको दूसरी गांठ और लगा देंगे, फिर अपने कर्म को आगे रखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।